Mistrzostw Europy w Berlinie. Polak osiągnął 8 rezultat półfinałów. O medal będzie ścigał się jutro wieczorem. W czwartej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów zostały rozegrane pierwsze mecze. Całe spotkanie w barwach Arsenalu Londyn w meczu wyjazdowym w Stambule z Besiktasem rozegrał Wojciech Szczęsny. Bronił pewnie i skutecznie, mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W innych meczach Bayer Leverkusen z Sebastianem Byniszem wygrał na wyjeździe z FC Kopenhaga 3-2. Napoli zremisowało z Athletic Bilbao 1-1. Salzburg pokonał 2-1 Malmy, a Steaua Bukareszt z Łukaszem Szukałą w składzie 1-0 wygrała z Ludor Kotresem. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie o Super Puchar Hiszpanii. W derbach Madrytu Real na Santiago Bernabeu podejmuje Atletico. Jeszcze na koniec informacja lekkoatletyczna. Rekordzista świata w biegach na 100 i 200 metrów Usain Bolt, największa gwiazda memoriału Kamili Skolimowskiej, jest już w Warszawie. Po południu trenował na bieżni AWF. W sobotę Jamajczyk zaprezentuje się publiczności na Stadionie Narodowym. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jutro więcej słońca, ale już nieco chłodniej. Przelotny deszcz tylko na południowym wschodzie. W Krakowie 18 stopni, w Bydgoszczy, Olsztynie i Szczecinie 20, w Warszawie i Wrocławiu 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W czwartek w do południa. W piątek w trójkowym znaku jakości. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Alu feminine, non bonne fila, non bonne fila, non bonne fila, wana kiriya ka dumbo de fina na ni kwa beye ne mala wey mbade madu dafa bara yele janni janni mara nan na den konna ko bali ya kamana ay atuka se Z Mali i przenosimy się teraz do Burkiny Faso. Można by powiedzieć, że robimy to śladami tuareskich uchodźców, którzy opuścili swoje domy na północy Mali po tym, jak region ten został opanowany przez islamskich ekstremistów. Część z tych uchodźców właśnie znalazła tymczasowe schronienie w obozach dla uchodźców w Burkinie Faso. Zaczęliśmy no, trochę może nietypowo, bo jednak od zespołu z Gwinei, Horoya Band National. To dlatego, że Burkina Faso, mimo swojego relatywnego odosobnienia, no, nie istnieje w próżni i tak też rzecz ma się z muzyką z tego kraju, który notabene jeszcze 30 lat temu nazywał się Górna Volta. Amadou Balake będzie bohaterem najbliższych minut. Fantastyczny wokalista z Burkiny Faso i on właśnie miał epizod w zespole Horoya Band National. To był jeden z wielu zespołów, z którymi Amadou Balake się wiązał. My dziś skupimy się na tych, z którymi grał w Burkinie Faso. Kodaluma, ulukota tenya kwala mana jome nyawa motese. Moye mirila kodaluma, ulukota tenya lamana mome nyawa motese. Hey, kwalu yenna kolu tenya, bade juma uye kolu tenya, ninkumana ukwana ndeni. Singi yo ju ye kolu tenya kwala mana mome nyawa motese. Moye mirila kwa luma ulu kote tinya lama na jomi nye wa motese. Alamana jome nyawa motese. je miri la koda luma kulu kota tinya la mana jo me jawa mota se la mana jo me jawa mota we yo la mana mo me kese mota se odrobina kubańskiej rumby od Amadou Balaké i jego zespołu. Zespół nazywał się Pięciu Konsulów i był jednym z wielu zespołów, w których Amadou Balaké grał i z którymi występował. Tak naprawdę nazywa się Amadou Traoré. Do dziś jeszcze można go spotkać w Ouagadougou, czyli stolicy Burkiny Faso, gdzie raz w tygodniu koncertuje. Nazywa się Amadou Traoré, jak wspomniałem, a Balaké początkowo było tylko przydomkiem, który do niego przylgnął po tym, gdy został pierwszym Burkińczykiem, który wykonywał piosenkę zespołu Bembeya Jazz National o tytule właśnie Balaké. Zespół Bembeya Jazz National, przypomnę, pochodzi z Gwinei, wielokrotnie na antenie Trójki, szczególnie chyba w audycji przed godziną zero się pojawia. To było w roku 1968, natomiast to nagranie za nami już jest z początku lat 70. I mimo tego wielkiego sukcesu, który stał się udziałem Amadou Balaké, tak naprawdę największe pieniądze zarabiał w firmie ITS. To była niemiecka firma budowlana, która w Burkina Faso budowała drogi. Z czasem ten przydomek Balaké przylgnął do niego tak bardzo, że stał się jego nazwiskiem, który obecnie figuruje w jego paszporcie. Amadou Balaké teraz jeszcze raz przed nami z orkiestrą Supervolta. Money, money, money. sigi bala ke ma je veux pas d'ici nana pon pasta ki bale bana pa meta to niña kwana ke wala bala ke ya pale ta ce soir akam de me j'ai des rendez-vous ce soir arrêtez les bana avec le blanc de samedi le bana tu fais de la gare samedi le bana à l'hôtel du marché Orkiestra Supervolta jeszcze dzisiaj powróci, natomiast Amadou Balaké na razie machamy już na do widzenia i posłuchamy teraz innego wielkiego wokalisty z Burkiny Faso. Będzie to Sandwidi Pierre, a towarzyszyć mu będzie L'Harmonie Voltaïque. Pierwszy zespół z Burkiny Faso grający muzykę współczesną, nowoczesną. Powstał w roku 1948, ale takich instrumentów z prawdziwego zdarzenia doczekał się dopiero w roku 1960. Ya tu me bet tu ne suli ya zabr me bet zabai kibe tobi etu no ma sir sau yande ar ro pai kar kyan na jinde ton tum da ne suli ya ye da tum da ne suli ya ar da tum da ne suli ya ye da tum da ne suli ya sobie jeszcze myślę o zespole Super Volta i o Amadou Balaké, który, jak było słychać w tym poprzednim nagraniu, dopiął swego i zaczął grać i wykonywać afrobeat. To nagranie z zespołem Super Volta pochodziło z roku 1974, a my teraz posłuchamy zespołu Super Volta z roku 1977, a śpiewać dalej będzie Sandwich i Pierre. Boom, mother, pull it out. mam komisaria. Mam paga nyon te ligde la mam kongo kwen pra kule. Ore wad les ami, nyama mini nyam kapitali. Słychać tu było, jakich znakomitych muzyków Burkina Faso ten niewielki kraj miał w latach 70. sami znakomici instrumentaliści. Trudno w to trochę uwierzyć, bo infrastruktury do nagrywania na przykład płyt nie było praktycznie wcale. Większość materiału była rejestrowana na przykład w teatrze miejskim. Obiecałem czterech wokalistów, takich, na których mi naprawdę najbardziej zależy w dzisiejszej audycji. Jeszcze jeden przed nami, teraz trzeci to będzie Jean-Bernard Samboe. Rok nadal 1977. Jean-Bernard Samboe, poza tym, że był znakomitym wokalistą, co za chwilę wszystkim udowodni, był także badaczem zwyczajów i tradycji ludów Buaba, zamieszkujących Burkina Faso. Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Atama to fle, anonka la fleo, anyiki se fle, ajukuna fleo, Aisha nebi fe, wae, Aisha nebi fe, mama. Wali tigi hu, au kana sumbucha Na figi hu, au kana wali dencha Aisha nebi fe wahi Aisha nebi fe mama Lamina divana fo Aisha kule bife Wala iwalo lemina kene Nusodiyalo ye shall be fair way. I shall be fair, mama. Aisha, Aisha, iko kadi, Aisha. Aisha, iko kadi, Aisha. Aisha, iko kadi. Czwartego znakomitego wokalistę z Burkiny Faso chciałbym zostawić sobie na finał naszego dzisiejszego spotkania. A teraz przedstawiam zespół, który nagrał i zarejestrował najwięcej singli ze wszystkich zespołów pochodzących z Burkiny Faso. Znajdujemy się w czasach, w których właśnie single były dominującym formatem. Mało które zespoły nagrywały wtedy jeszcze całe płyty, a zespół Volta Jazz tych singli nagrał ponad 30. Malola jugube malola bobo de miseno la non de jugo ya galoi bobo de miseno la non de jugo ya galoi. Zespół Volta Jazz. Swoje instrumenty, na których grali, odziedziczyli po ekspatach francuskich, którzy rozwiązali swoją orkiestrę, w której grali właśnie w Burkina Faso i ruszyli do Wybrzeża Kości Słoniowej. Warto wspomnieć, że w zespole Volta Jazz swoją karierę zaczynał jeden z szerzej chyba znanych muzyków pochodzących z Burkiny Faso. Jest nim Sheikh Lo, który swoją karierę zrobił tak naprawdę już na zachodzie. Posłuchamy go za chwilę z jego debiutanckiej płyty wydanej w roku 1995, a wyprodukował ją znany już wtedy poza Senegalem Youssou N'Dour. Maya bolo ko do hondem bi sa ko di kham kham wa ma khe bolo ko do hondem bi dani do le maya bolo ko Do hondem bi sa ku di kham kham wa wa ma khe bolo ko do hondem bi dali do le ma ya bolo ko do hondem bi tum rank si sere Hanayere moko Sawaji Samane imbalan tiya na kariwa Sumamaki Samunul baymu tam tebani dingat Buryala Nalewul tega manjuwul Liko sobatan Ngor sumun mute koji yang pamutul jum Do hondem bi sa ku di kham kham wa mahe budoko. Na deser zostawiłem przepiękną odę do młodości w wykonaniu Abdoulaye Cissé. Poza jego zjawiskowym głosem wrażenie robią też instrumentaliści, no ale nie ma co się dziwić, będą to muzycy zespołu Volta Jazz. Zofia Kruszewska i Bartek Gil, dziękujemy już za dwie ostatnie godziny. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 20 sierpnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. O janosikowe będzie w Sejmie prawdziwa batalia, rządowe pomysły kontra propozycje samorządowe. Oddala się szansa na izraelsko-palestyński pokój. Po ataku rakietowym Hamasu Izrael odwołał swoich negocjatorów. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Za chwilę powiemy, jak trochę oszczędzić na wyprawce. Na początek jednak nagranie, które do internetu wrzucili dżihadyści z Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, ma przedstawiać egzekucję amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, podaje agencja Reutera. Foley zaginął prawie dwa lata temu w Syrii. Wideo ze sceną egzekucji, zatytułowane "Przesłanie dla Ameryki", umieszczono na internetowych portalach społecznościowych. Nie ma możliwości weryfikacji jego autentyczności. Projekt przyjęty, ale budzi kontrowersje. Rząd poparł pomysły Ministerstwa Finansów w sprawie nowych zasad obliczania janosikowego, czyli podatku płaconego przez bogate województwa na rzecz biedniejszych. Choć projekt łagodzi obciążenia dla bogatszych regionów, to swój projekt i tak w Sejmie złożyli mazowieccy samorządowcy. Najwyższe janosikowe płaci Mazowsze i to ono nie szczędzi krytyki ministerialnym rozwiązaniom. To, że dochody oblicza się na podstawie dochodów sprzed dwóch lat. Nic tu nie zrobiono. My mamy pomysł taki, żeby jednak był system wpłaty bieżącej. Marszałek Adam Struzik krytykuje też projekt zachęć uprawiania kreatywnej księgowości za zbyt małe możliwości reakcji na kryzys gospodarczy oraz za pozostawienie starego systemu obliczania należności. W Sejmie zapowiada się więc walka o korzystne dla samorządowców rozwiązania. Samą ideę janosikowego krytykuje natomiast Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smysa. To nie jest płacenie bogatego na rzecz biednego, to jest płacenie przez lepiej rządzących się na korzyść źle funkcjonujących samorządów. Nowa ustawa musi wejść w życie do sierpnia 2015 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kilkadziesiąt rakiet Hamasu znów spadło na Izrael. Według najnowszych doniesień w palestyńskim ostrzale ranna została jedna osoba. Rakiety miały zostać odpalone m.in. w kierunku międzynarodowego lotniska Ben Guriona. Według władz w Tel Awiwie na Izrael spadło około 30 pocisków. Hamas podał, że wystrzeliło 10 więcej. Izraelskie władze wojskowe wezwały wieczorem osoby mieszkające do 80 kilometrów od granicy do otwarcia schronów. Wcześniej wznowiły naloty na Gazę. W związku z zerwaniem rozejmu premier Benjamin Netanyahu i szef MONU zdecydowali o odwołaniu izraelskich negocjatorów pokojowych z Kairu. W trwającej od 8 lipca izraelskiej operacji w Strefie Gazy zginęło już ponad 2000 Palestyńczyków. Podręczniki to najdroższa część wyprawki szkolnej. Za komplet książek i zeszytów ćwiczeń trzeba zapłacić w księgarni nawet 500 zł. Oszczędności można jednak szukać w internecie. To może być taniej nawet o 1/3, jeśli tam kupimy nowe podręczniki. Agata Stachowiak z sieciowej porównywarki cen ceneo.pl. u tych sprzedawców, którzy sprzedają tych podręczników tak naprawdę najwięcej. Tam siła zakupowa jest największa, oni mogą sobie wynegocjować najlepsze stawki w hurtowniach czy bezpośrednio u wydawców, jeśli wiedzą, że tych podręczników sprzedadzą odpowiednio więcej niż taka mała księgarnia, która no, może liczyć na dużo mniejszy zysk i dużo mniejszy ruch. Jeszcze więcej można zaoszczędzić, kupując w sieci podręczniki używane. W zależności od stanu książek oszczędzimy od 30 do 50%. Dzieci są drogie, nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Według najnowszego raportu amerykańskiego rządu wychowanie dziecka urodzonego obecnie w Stanach Zjednoczonych będzie kosztować rodziców prawie ćwierć miliona dolarów. Amerykański Departament Rolnictwa co roku przygotowuje i publikuje raport na temat kosztu wychowania dzieci w Stanach Zjednoczonych. Bierze w nim pod uwagę takie wydatki jak wyżywienie, ubrania, opieka lekarska, transport oraz dach nad głową. Z najnowszego raportu wynika, że utrzymanie urodzonego w ubiegłym roku dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia będzie kosztować przeciętną amerykańską rodzinę 245 tysięcy dolarów. Najdrożej utrzymanie dzieci kosztuje na uprzemysłowionym północnym wschodzie kraju. Najtaniej jest na rolniczym południu. Posiadanie większej liczby dzieci zmniejsza koszty ich wychowania, ale tylko trochę. W przypadku rodzin z dwójką lub trójką dzieci są one niższe w przeliczeniu na dziecko o 1/5. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z Berlina. Lekarze nie potwierdzili zarażenia ebolą kobiety, którą przewieziono we wtorek do kliniki Charity z objawami mogącymi świadczyć o zarażeniu tym groźnym wirusem. Badania krwi wypadły negatywnie, poinformował wieczorem szpital. To był serwis Trójki. Dziś będzie więcej słońca, ale nieco chłodniej. Przelotny deszcz tylko na południowym wschodzie. Na północy nadal silny wiatr. W Krakowie 18 stopni, w Białymstoku i Koszalinie 19, w Bydgoszczy, Olsztynie i Szczecinie 20, w Gdańsku i Poznaniu 21, w Warszawie i Wrocławiu 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. My 3-0. Dobry wieczór, przed mikrofonem Natalia Grzeszczyk. Zaczynamy audycję My 3-0, w której staramy się patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z perspektywy mniej więcej 30-latków, bo akurat taką mamy. Dzisiaj będziemy mówić o profesji, która porywa za sobą coraz więcej młodych ludzi i w zasadzie moglibyśmy zacząć tak. Bo w tym klimacie utrzymamy z naszym gościem, który za chwilę pojawi się w studiu, najbliższe kilkadziesiąt minut, ale to by było zbyt proste. Proponuję napić się takiej słabiutkiej kawy, żeby rozbudzić się na najbliższą godzinę, ale powtarzam, słabiutką, bo w przeciwnym razie może to